У перадачы «Жыццё з літаратурай» пра найбольш значныя літаратурныя падзеі. У Менску пачаліся мерапрыемствы месяца шведскай літаратуры ў Беларусі. Арганізатары запланавалі 6 мерапрыемстваў. Яны разлічаны як для дарослай, так і для дзіцячай аўдыторыі, кажа старшыня беларускага ПН-цэнтра Андрэй Хаданович. Дзякуючы з аднаго боку намаганням кнігарні Логвінавай, асабіста Павла Костюкевіча, а з іншага боку добрай волі прадстаўнікам, агентам уплыву, скажам так, замежных культур у нас. У нас уже другі раз, я спадзяюся, не апошні, адбываецца месяц той ці іншай замежнай культуры. Летась першым і вельмі паспяховым эксперыментам быў месяц польскай культуры. 4 сустрэчы раз на тыдзень з тым ці іншым польскім пісьменнікам, якія працуюць у розных жанрах, але ўсе прыехалі да нас. А зараз эксперымент паспрабавалі паўтарыць і пашырыць, бо гэта не толькі 4, а значна болей сустрэч, дзякуючы як бы таксама добрай волі прадстаўнікам шведскай культуры у нас, асабіста Стэфану Эріксону, іншым людзям. Так атрымалася, што нейкае культурнае супрацоўніцтва менавіта ў шведскім кірунку ідзе вельмі інтэнсіўна. Кожны год да нас прыязджае дэсант шведскіх літаратараў, і наадварот, у самай рознай якасці беларускія пісьменнікі і не толькі музыкі ўсё часцей і шырэй бываюць у Швецыі. Цягам месяца будзе цэлы шэраг сустрэч, адрасаваных, скажам, як дарослым слухачам, чытачам, так і прысвечаны дзіцячай шведскай літаратуры і беларускаму перакладу яе. Сярод гасцей, напрыклад, выбітны не толькі ў Швецыі вядомы, але шырока ў Еўропе дзіцячы пісьменнік Ульф Старк, які прадставіць беларускі пераклад сваёй кніжкі «Дыктатар». Паэму пачынаеш чытаць, думаючы, што справа ідзе пра сапраўднага нейкага дыктатара міжнародных памераў, а потым выяўляецца, што гаворка пра дэспатычнае мысленне маленькага дзіцёнка. Усе мы упэўненыя, што свет існуе навокал нас і навокал капрызаў. Але як ні дзіўна, гэты дзіцячыя вершыкі у Беларусі ўсё адно слухаюцца з неўласцівай напругай. Бачыў я дэканаў, якія хавалі вочы падчас чытання гэтых тэкстаў Ульфам Старкам і перакладаў. Будзе вечарына, зразумела, з пэўных прычынаў, з прычынаў сталасці і хваробы галоўнага героя. Пры адсутным галоўным героі вечарына, прысвечаная творчасці сёлетняга нобеліста Тумаса Транстрэмера, ягоны перакладчык Лявон Баршчэўскі прадставіць шэраг сваіх працаў, людзі, якім ёсць што пра выбітнага паэта сказаць, скажуць і падыскутуюць, паразважаюць. Сярод планаў яшчэ вечарына, прысвечаная шведскаму дэдэктыву. Так атрымалася, што апошнія дзесяцігоддзі, напраўду, Швецыя адна з краінаў, якая задае, прынамсі, ў Еўропе тут тон. І трэба сказаць пра надзвычайны поспех мільённа накладавы ў самых розных краінах цыклу раманаў Стіга Ларсана. Вось навокал яго, з удзелам культуролага Максіма Жбанкова, пісьменнікаў, адбудзецца размова. Ну і шэраг іншых найцікавейшых сустрэчаў. На ўсе спатканні як бы горача запрашаю, горача рэкамендую наведаць. Імпрэзы праходзяць у сталічнай галерэі «Унескладовая». Першая вечарына адбылася 7 лютага і мела назву «Глобус Швецыі». На ёй выступалі беларускія літаратары, якія за апошнія некалькі год, калі пачаліся актыўныя кантакты паміж беларускімі і шведскімі пісьменнікамі, наведалі Швецыю.